لا يحدثكم أحد ما بدي. جی ہاں، تو بات چل رہا تھا باب رفع العلم و ظہور الجہل، اسی میں دوسری حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے کہا اس بار کہ میں آپ سے ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی بھی آپ سے یہ حدیث بیان نہیں کرے گا، اور وہ حدیث یہ ہے، تو انہیں کیسے معلوم کوئی بات بیان نہیں کرے گا؟ کس طرح کوئی بیان نہیں کرے گا لوگوں سے حدیث؟ کیا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر صاحب کہہ رہے آپ کو چپکے سے بتایا تھا اور کسی نے نہیں بتایا تھی والی حدیث، ایسے ہونا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث چپکے سے صرف کسی بتائی تھی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی نے نہیں بتائی تھی. جی فیض الحسن صاحب، جب بیان کیا آپ نے تو کہتے تنہا سنی انہوں نے حدیث، کسی اور نے نہیں سنی. کیا چیز؟ فضل الرحمان صاحب کہنا جس وقت انہوں نے حدیث بیان کی تھی اس وقت دنیا سے اکثر صحابہ کرام تقریباً جا چکے تھے، اور اس وقت موجود کون تھے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی زندگی ملی انہیں، آپ جانتے ہیں سن 93 ہجری میں انتقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی دنیا سے جا چکے تھے. ہاں یہ حدیث کو بیان تو کر سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے بیان کرنے والے دنیا موجود اب نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد آپ کو کوئی اور یہ بیان کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے سن رکھی تھی دنیا سے حضرات جا چکے ہیں. تو حدیث کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، یقل العلم، دنیا میں علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. یہ اصل مقصود ہے اس باب میں حدیث لانے کا. زنا عام ہوگا، عورتیں زیادہ ہوں گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50-50 عورتوں کا ایک قیم ہوگا. القیم معنی من یقوم بامرہن، من یقوم بامرہن، تو 50-50 عورتوں کا ایک قیم ہوگا. تو عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ایسا فطری طور پر ہوگا، قدرتی طور پر، کہ آخری زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ اور لڑکوں کی پیدائش کم ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں لڑکے کم پیدا ہوں. اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آخری زمانے میں جو قتل و قتال ہوگا، خوریزی غارت گری ہوگی، اس کی وجہ سے جنگوں میں مرد قتل ہو جائیں گے اور بچیں گی کون زیادہ؟ عورتیں زیادہ بچیں گی. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد دنیا کے اندر کم ہوں گے. اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، آگے روایت بھی آ رہی اسی سبب پر، کہ قتل و غارت گری کا دور آؤگا قرب قیامت کے وقت. تو ایک اہم سبب یہ ہو سکتا ہے عورتوں کے زیادہ اور مردوں کے کم ہونے کا. ایسا نہیں کہ عورتوں کی پیدائش زیادہ ہو جائے گی، بلکہ مرد قتل ہو جائیں گے جو قتال کرنے والے ہوتے ہیں، تو عورتیں زیادہ بچیں گی. یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک قیم ہوگا، یا تو قیم سمراد باقاعدہ شوہر، لوگوں کو اتنا علم بھی نہیں ہوگا کہ ایک مرد کتنی شادیاں کر سکتا ہے، لہذا ایک ایک مرد کے نکاح میں کتنی کتنی عورتیں ہوں گی؟ 50-50 عورتیں ہوں گی ایک ایک میں، لا علمی کا نتیجہ ہوگا یہ. اور جو اس میں آیا ہے کہ یقل العلم ویظہر الجہل، یا پھر مراد یہاں پر قیم سے مراد زوج اور شوہر نہیں مراد ہے، بلکہ دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. تو ایک مرد 50-50 عورتوں کی دیکھ ریکھ کرے گا، ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام اس طرح کا. تو ان دونوں معنی میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بعید نہیں ہے. باقی صبح وضاحت ہو چکی ہے باب میں، باب رفع العلم و ظہور الجہل. سب ایسے جو ہے تلاش تلاش کے نہیں پڑھنے کا کام چلے گا. ہاں ذرا سا میں بہرا کر چکا ہوں کہ آپ لوگ پہلے سے مطالعہ کر کے آئیں, پھر آپ کو ہی مزہ آئے گا ان شاء اللہ. پہلے سے ضرور دیکھ کر کے آئیں, پڑھ کر کے سمجھ کر کے آئیں, تو آدمی جتنا سمجھتا اتنی بہتر عبارت پڑھتا ہے. جتنا سمجھیں گے آپ اتنی بہتر آپ کی بہتر عبارت ہوگی. اور اگر سوچ رہے ہیں پتہ نہیں آگے مطلب کیا ہے کہاں سے, تو اتنا اچھا نہیں پڑھ پائیں گے فوری طور پڑھیں گے. تو جس کی باری ہو کم از کم وہ تو ضرور پڑھ کر کے تھوڑا سمجھ کر کے آئیں تاکہ صحیح سے عبارت پڑھیں. جی نیاز صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب پڑھ رہے تھے اندازہ ہوا کہ ہاں پڑھ کر کے پہلے سے آئے. سر مطلب پڑھ کے آیا تھا کہ نہیں, یا تو اندازہ ہوتا کہ آدمی یہ پڑھ کر کے آیا ہے صحیح سے عبارت پڑھ رہے ہیں قاعدے سمجھ کر کے پڑھ رہے. تو جس کی باری ہو قاعدے سے پڑھ کر کے آئیں گے. یا فضل العلم کیا ترجمہ ہوگا نیاز صاحب اس کا؟ علم کی فضیلت. تو مولانا علم کی فضیلت کے باب سے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. اس کتاب العلم میں سب سے پہلا باب کون تھا؟ کتاب العلم صفحہ نمبر 14 میں سب سے پہلا باب کون سا ہے عارف صاحب؟ کون سا باب ہے حسب العلم صاحب؟ نہیں دیکھا آپ نے, ہم جلدی دیکھنا چاہیے. صفحہ نمبر 14 پہ سب سے پہلا باب کون سا کتاب العلم؟ تو یہ کہ ایک باب مقرر ہے, ایسے باب کو کر رہے ہیں. ابھی ایک باب اس سے پہلے آیا ہے, پھر وہی باب دوبارہ آ گیا مولانا صاحب. کیا جی؟ تو یہ والی حدیث وہاں ذکر کر دیتے مولانا صاحب, مسئلہ ختم تھا. آپ کو یہ توجہ بھی نہیں کرنا پڑتی یہاں پر حدیث میں خیر رحمہ اللہ ذکر کیوں نہیں کہ باب قائم کیا یہاں پر, تو مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. اس لیے دوبارہ باب قائم کیا تاکہ وہ بغیر حدیث کے تھا, یہ حدیث والا باب ہے. اس لیے اہمیت کے معنی میں, اس کی فضیلت کے معنی میں. اچھا یہاں زائد کے معنی میں پڑھ گیا ہے یا پھر کیا بھی اندازہ ہو؟ چلیں دیکھیں حدیث, اس سے اندازہ کریں اس کے بعد. تو یہاں پر روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے صاحبزادے حمزہ روایت کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے, مرفوع حدیث ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا نائم, ایک بار میں سو رہا تھا, خواب کا واقعہ یہ. اتی تو بے قدر علبن, دودھ کا پیالہ میرے پاس لایا گیا, میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور میں نے پینا شروع کیا. حتی انی لعر ریا یخرجو فی اظفاری, یہاں تک کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسودگی سیرابی میرے ناخن سے نکل رہے, پورا بدن پی کر کے سیراب, یہاں تک کہ ناخن سے لگا رہا ہے کہ سیرابی نکل رہی ہے. اب کہیں بھی جگہ باقی نہیں ہے کہ کہیں اور دودھ جائے, پورا بدن بالکل سیراب, یہاں تک کہاں تک ہو گیا وہ ناخنوں تک ہوئے بھر گیا, وہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سیرابی یہاں نکل رہی ہے. اب بس کیا, ثم آتا ہی تو فضلی عمر بن خطاب, اب جو دودھ بچا ہوا تھا وہ میں نے کیا کیا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. یہ میں نے خواب دیکھا, تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول فما اولتا ہو, اس کی کیا تعبیر کی آپ نے؟ اس سے پہلے بھی آ چکا تھا کہ دیکھا لوگ کپڑے پہنے ہوئے میرے سامنے گزر رہے ہیں, آج سے عمر کو دیکھا تو والے یہ سوگن یہ جر اتنا لمبا کپڑا پہنے میں گھسیٹ رہے ہیں. تو فرمان اللہ کے رسول ہے کیا اس کی تعویل اور اس کی تعبیر آپ نے سوچی؟ کیا فرمایا آپ نے؟ العلم. یہاں پر دودھ سے مراد کیا ہے؟ علم مراد, علم مراد ہے. اسے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم سے مکمل طور پر کیا ہیں؟ لبریز, علم سے مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو علم کا زائد حصہ باقی حصہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو تھا فرما دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم میں کیا مقام مرتبہ تھا. جانچہ امت کے جو بڑے علماء ہیں, امت کے جو بڑے علماء ہیں فقہا ہیں, ان میں نام کس کا آتا ہے؟ تدائنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, زید بن ثابت, یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں, فقہا میں شمار ان کا ہوتا ہے ان میں سر فہرست کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام مرتبہ کیا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں. لیکن یہ تو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم زائد آپ کے پاس تھا. تشبیہ من کل وجہ نہ سمجھیے گا وہاں سے تعبیر من کل بس گویا کہ آپ کہیں اس کا مطلب ہوا کہ کچھ علم ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ رہا ہو کسی کے پاس رہا ہو. ہاں تو یہ تشبیہات جس طرح کی ہوتی ہیں یہ من کل وجہ ایسا نہیں ہوتی ہیں. اشارہ اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا یہ مراد ہوتا ہے. باقی اس سے مراد یہ نہ نکالیے گا آپ لوگ کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زائد حصہ دے دیا آپ نے وہ آپ کے بدن میں نہیں گیا وہ علم آپ کو نہیں تھا باقی ایسا نہیں ہے. تو یہ تو فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلوم ہو گئی. لیکن اس باب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فضل العلم. مولانا نے کیا بتایا اس سے مراد کیا ہے؟ علم کی فضیلت نہیں بلکہ مراد کیا ہے؟ زائد علم. اگر کسی کے پاس زائد علم ہو تو کیا کرے اس کو؟ خود کا ماسا ویسے کم رہتا ہے. علم کیا ہے؟ ویسے ہی کم رہتا ہم لوگوں کے پاس. تو اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے مطیع الرحمان صاحب؟ ہمیں کوئی سبق ملتا ہے اس سے کہ نہیں؟ بات قائم کر دیا آپ کے فضل علم کی فضیلت تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سب کے لیے علم کی فضیلت لہٰذا حاصل کرنا چاہیے. لیکن زائد علم اس سلسلے میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اگر زائد علم ہو تو کیسے زائد علم ہو؟ تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتابوں میں ہو سکتا ہے. آپ کے پاس ایک ہی کتاب کا ڈبل نسخہ ہے تو آپ کیا کیجیے؟ کسی دوسرے کو دے دیجیے. کوئی کتاب ہے آپ کے پاس خرید کے لائے تھے اور کہیں ہڈین بھی آ گئی وہی کتاب کسی نے دے دیا تو ایک نسخہ کیا کیجیے اس کا؟ الدین صاحب کسی اور کو دے دیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہ اگر آپ کے پاس کسی شکل میں بھی زائد علم ہے تو اسے دوسروں کو دے دینا چاہیے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسے نہیں آپ اپنے پاس رکھے رہیں اور ایک آپ کے لیے کافی خام خواہ رکھوں یہاں. تو اگر اس طرح کسی کے پاس ہے تو دوسروں کو اسے استفادے کا موقع دینا چاہیے. اس طرح سے آپ علم کے فضل اور زائد علم سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیا جی؟ صدور میں علم اس کے علم نہیں کہتے ہیں. جی ہاں اس علم کہتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ جو اس میں بھرا ہوا علم نہیں ہے سر. کیوں نہیں ہوا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو صحیح کوئی جل گیا تھا نا ہونا تھا انسان کے انتقال ہو جائے تو علم تو علم ہے. نہیں مسل بالکل صحیح ہے مولانا مسل میں کوئی ذمہ نہیں. اور میں نے بارہا جو مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں کہ کسی چیز کی جب اہمیت بتانا ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے استعمال ہوں. علم در حقیقت وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے وہ اصل علم سمجھ رہے ہیں. یہ مقصود ہوتا ہے اس کا نہ کہ مقصود ہوتا ہے نفی کرنا دوسرا والا علم ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ اہمیت بتانے کے لیے ہوتی ہے چیز کی. باب یہاں پر الفتیا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها. کوئی شخص داب باد کسی جانور کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے اس پر بیٹھ کر کے فتوا کرے درس کا کام کرے داب باد کے علاوہ کسی اور چیز پر بیٹھا ہوا ہے تو وہاں درس کا کام فتوا دینے کا کام ہو سکتا ہے یا یہ آداب کے منافی ہے اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے. یہاں پر روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے تھے منا میں اور لوگوں کی خاطر لوگ آپ سے سوالات کر رہے تھے. ایک صاحب تشریف لائے اور کہا لم اشاء اللہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کیا ترتیب ہوتی ہے. کیا ترتیب سے چار کام ہوتے ہیں دسویں تاریخ کو. سب سے پہلا کام رمیے جمرات کا, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد حلب یا تفسیر, چوتھا کام طواف ہے, لفافے، چار کام ترتیب والے ہوتے ہیں. فاللہ کو مجھے پتا ہی نہیں تھا کیا ترتیب ہوتی ہے، تو فحلق تو قبل ان اذبح، ابھی میں نے ذبح نہیں کیا تھا اور پہلی بال اٹھوا لیے میں نے. کیا فرمایا آپ نے؟ اذبح، جاؤ ذبح کر جاؤ، بلا حرج، جو ہو گیا کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ایک سب اور ہے، فاللہ معشور مجھے معلوم نہیں تھا، فنحر تو قبل ان ارمیہ، ابھی میں نے رمیہ جمرہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جا کر میں نے خود جانور قربان کر دیا. فرمایا آپ نے ابھی رمی نہیں کی ہے، جاؤ رمی کرو، کوئی حرج نہیں. تیسرے سب ایسے اور ہے، اس دن جتنے سوالات ہوئے آگے پیچھے کرنے کے، جس کو میں نے پہلے گلی بات کر لیا، سب میں آپ نے کیا فرمایا؟ اذبح ولا حرج. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور پر بیٹھ کر کے فتویٰ دے سکتے نہیں دے سکتے. کہاں سے معلوم ہوا؟ کس جملے سے معلوم ہونا؟ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کیا تنویر صاحب؟ دوسری حدیث میں. تو یہاں تو جو حدیث ہم کو استدلال کر رہے ہیں، دوسری حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. کیا جی؟ پھر سے ذرا، اس کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. فلاں تنویر صاحب ہے دوسری حدیث میں، مطلب دوسری حدیث کہتے ہیں کہ تو نہیں کام بنے گا. یہی والی حدیث ہے، الفاظ الگ اس کے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ حدیث یہی ہے، الفاظ الگ ہیں. تو یہی حدیث دوبارہ انشاءاللہ کتاب الحج میں آئے گی، صفحہ نمبر 234 کھولیں آپ لوگ، صفحہ نمبر 234. ملے والا سر 234 مل گیا، پڑھیا ہونا سر. باب الفتیہ علی الدابۃ عند کہاں جانا سر؟ ذرا سر، ذرا سر، ذرا سر، سر ذرا سر، جہاں یہ لفظ میں جوڑ رہا ہوں. تو اسی باب میں حدیث، حدثنا اسحاق بن منصور، چلے حدثنا اسحاق بن منصور، پڑھیے بنانا تھا. مل گئی حدیث سب کو؟ صفحہ نمبر 234 پہ نہیں ملی؟ درمیان دیکھا، حدثنا اسحاق بن منصور، بالکل درمیان میں، چلے پڑھیے بنانا. حدثني عيسى بن طلحة بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے تھے؟ اپنی ناقہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ. تو یہی والی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں باقاعدہ موجود ہے، لیکن چونکہ اس کی ضرورت یہاں پر بھی تھی مولانا صاحب. کہاں سے ضرورت اس کی؟ یہاں پر بھی تھی. دیکھیں یہاں باب کیا ہے، باب الفتیہ علی الدابۃ عند الجمرہ، یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے، دابا کا مسئلہ ہے، لہذا اس میں موجود تجارت ایک مقام پر ذکر کر دیا اس کو، اور ایک ہی حدیث کی تکرار مخیر رحمہ اللہ نہیں کرتے ہیں. لہذا ایسا ہو سکتا ہے کوئی حدیث آپ کے سامنے موجود ہو، وہاں پر محل استدلال نظر نہ آئے، لیکن وہی حدیث صحیح بخاری میں دیگر مقامات پر موجود ہو، اس میں محل استدلال آپ کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ ابن حجر رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو کہ دوسرے مقامات پر اس طرح سے یہ آیا ہوا ہے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے صحیح بخاری میں کہیں نہ ملے آپ کو، لیکن وہ حدیث دیگر طرق میں آپ کو کسی نہ کسی کتاب میں مل جائے گا کہ اس میں فلاں لفظ یہ موجود ہے. تو اس طرح کے بھی استدلالات امام بخاری رحمہ اللہ کے ہوتے ہیں. حدیث کر دیا اشارہ ہوگی اس حدیث میں ہے اس طرح کا مسئلہ، لہذا ایسے بھی استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کرتے ہیں. لہذا جو تراجم ابواب بخاری امام بخاری کے ابواب ہیں، ان میں اس طرح کی بعض ابواب ہوتے ہیں کہ وہاں جو حدیث ذکر کی ہے وہاں مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کے دیگر طرق میں آپ کو ایسا لفظ مل جائے گا اس میں محل استدلال موجود ہوگا. جی ہاں، یہاں پر باب ہے منجاب الفتیہ بشارت الیدی والراس، ہاتھ کے اشارے سے فتویٰ دیا جائے، سر کے اشارے سے فتویٰ دیا جائے، تو کیا ہاتھ اور سر کے اشارے سے فتویٰ دینا جائز ہے یا زبان سے قلم سے تحریر کرنا واجب ہے؟ تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں, اگر آپ نے سر سے اشارہ کر دیا اور اشارہ مفہومہ ہے, ہاتھ سے آپ نے اشارہ کر دیا اشارہ مفہومہ ہے, تو اشارے سے بھی کسی استفتاء کے بارے میں فتویٰ دینا جواب دینا صحیح اور درست ہے. تو یہاں پر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حدیث الوداع کے موقع صاحب سے سوالات کیے گئے کہ ایسا پہلے ہو گیا ایسا بعد ہو گیا, تو آپ نے اشارے سے کیا کہا؟ لا حرج. کیا کہا آپ نے؟ زبان سے کچھ کہا نہیں آپ نے. اب اتنے لوگ آ رہے ہیں, شروع میں تو آپ نے زبان سے جواب دیا اذبح ولا حرج, ارمے ولا حرج, ٹھیک ہے, سارے جوابات دیا آپ نے. اب اتنے زیادہ آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہ وہ تو ہو گیا جائے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو لفظ آ رہا ہے فاؤما بیدگی ولا حرج, آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کر دیا؟ ولا حرج کا اشارہ کر دیا, زبان سے کچھ کہا نہیں آپ نے. تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کا اشارہ اگر مفہوم ہے, بات سمجھ میں آ جا رہی ہے, تو ہاتھ کے اشارے سے بھی فتویٰ دینا صحیح اور درست ہے. چلیں چلیے نہیں, انا نہیں مونا سر, نہیں کہہ رہے میں فلاں ہوں. کہاں آنا لکھا کتاب میں؟ ہاں کرنا جی جی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقبض العلم, علم اٹھا لیا جائے گا, قبض ہو جائے گا, ویظہر الجہل والفتن, فتنوں کا دور دورہ ہوگا, ویذکر الحرج, اور دنیا میں حرج بہت زیادہ ہوگا. اب یہ نیا لفظ تھا کچھ لوگوں کے لیے, میں کہا اللہ تعالیٰ حرج کیا ہوتا ہے, پہلی بات سن رہے ہیں ہم. فرمایا اللہ تعالیٰ کیا ہے, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ حرج کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا نا سر؟ ہاں قتل مراد ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ یعنی کانہ یرید القتل, آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ قتل کی طرف اشارہ تھا. تو ہے فقال بیدہ ہکذا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے, ہم نے دیکھا ہی ہوا سر, نہ ہمارے استاد نے بتایا نہ ان کے استاد نے, ان کی مسلسل ہو کہ ابن عباس نے ایسے اشارہ کر کے بتایا تھا, ابن عباس سے کون ابو ہریرہ, کہ ابو ہریرہ نے ایسے اشارہ کر کے بتایا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا تھا. لیکن جو بھی آپ نے اشارہ کیا تو صحابی نے اشارہ کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اشارہ کیا آپ کی فحرفہ, حرفہ معنی امالا, اپنے ہاتھ کو آپ نے مائل کیا, جھکایا, ترچھا رکھا آپ نے, وہ ایک اشارہ آپ کا قتل کی طرف تھا. تو معلوم ہے کسی کے سوال کا جواب اشارے سے دینا صحیح اور درست ہے. تو کوئی فتویٰ پوچھے, کوئی سوال کرے, اشارے سے اگر جواب دے دیں آپ اور بات سمجھ میں اس کی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. رک جائے گا تو دیکھیں, یہاں پر یہ واقعہ ہے, کئی بار یہ حدیث بارہ آپ کے سامنے آئے گی, اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. یہ ایک بار کسوف کا واقعہ پیش آ گیا تھا, اس موقع کی حدیث ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, دیکھا وہ صلات میں مشغول ہیں. تو فقلت ما شان الناس, میں نے کہا کیا بات ہے, ابھی سب لوگ بھاگے بھاگے مسجد کی طرف آ رہے تھے, سب ادھر دیکھا میں نے لوگ سب ادھر آ رہے ہیں, فاشار کے انہوں نے ذرا سا اشارہ اوپر طرف کر کے, معلوم ہوا کہ آسمانوں کا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ سر سے اشارہ کیا, سلاد مشغول تھی, انہوں نے سر رضی اللہ تعالیٰ نے سلاد مشغول تھی, انہوں نے سر سے آسمان کا اشارہ کر دیا, گویا کہ کوئی آسمان مسئلہ پیش آ گیا. اب مسجد میں دیکھ رہی ہوں ادھر تم ان کے گھر میں سے, دھرم کہاں تھا شرط اللہ تعالیٰ نہ تھا، مسجد کے بغل میں تھا، تو میں مسجد میں دیکھ رہے تھے، معلوم ہوا کہ سب لوگ سلاد میں کھڑے ہوئے ہیں، حلیم لیگ اندازہ نہیں تھا، دیکھا تو لوگ سب سلاد میں کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا شرط اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، بول تو آئے، تو میں نے کہا کوئی علامت کوئی نشانی پیش آ گئی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے فحشارت براسیا، تو آج شرط اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہاں دیکھا کرتے کیسے ایسے یا ایسے، کوئی جنوب کا نہیں مانا سر، اگر کوئی جنوب کا ہو کیسے ہاں کا اشارہ ہوتا ہے ایسے مانا، ٹھیک ہے نہیں والا نہیں تو آپ ایسے ایسے کرتے مانتا، ایسے اشارہ ہوتا ہے کس کا ہاں کا، تو جہاں جیسا اشارہ ہوتا ہو خیر، تو اب اشر اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کا اشارہ کر دیا، تو امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہیں سے کہ اگر سر کے اشارے سے کوئی بات نہیں، اشارہ کس سے ہوا تھا یہاں پر، اس سے پہلے ہاتھ کی دلائی لائے تھے، ملم سر کے اشارے سے اگر کوئی بات کہہ دی جائے اور مفہوم ہو تو اس کا ثبوت بھی دیکھیں حضرت رسالت سے اشر اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس طرح سے کیا، تو سارے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے استدلالات کس سے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے عمل سے ہوتے ہیں، یہاں عمل کس کا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اس سے استدلال یہاں پر کیا، پھر فقوم تو میں بھی صلات میں کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام آپ کا ہوا کہ میرے اوپر تو غشی تاری ہو گئی، غشی تاری ہو گئی، تو غشی سے مراد بے ہوشی سے نہیں ہے، بلکہ جو بے ہوشی کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے وہ مراد یہاں پر غشی سے، تو میرے اوپر غشی تاری ہونے لگی، فجعلت اصب على راس الماء، وہیں ایک پانی کا برتن تھا اس سے لے کر کے میں نے سر پر اپنے پانی ڈالنا شروع کر دیا، کہیں ایسا نہ گر جائے بے ہوش ہو کر کے، بالکل نہیں، اس سے معلوم ہوتا بالکل بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو رہی تھی ان کے اوپر، جیسے پانی لے کر سر پر انہوں نے ڈال دیا، تو اس طرح سے خیر صلات مکمل ہوئی، صلات مکمل ہونے کے بعد کیا ہوا، واتبعناه ومحمد صلاة فلقات ابنه ذلك قال علمنا ان تلك لمسلم مني واما المنافق فقالوا انتهوا لا ادري اي ذلك قال تسمعه فيقول لا ادري كنت الناس يقولون شيء فقلت تو اس سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، خطاب فرمایا صحابہ اکرام سے، حمد و ثنا کہ اس وقت فرمایا آپ نے ما من شیء لم اکن اریتہ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، الا رأیتہ فی مقام ہذا، مگر وہ ساری چیزیں میں نے آج دیکھ لی، جو چیزیں بھی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ ساری چیزیں گویا کہ میں نے دیکھ لی، مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا علم ہونا نا سر، سارا مقام تو چلو نہ صحیح لیکن سارا ما یکون سارا علم، اس کا مطلب سب کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں مولا نا سر، یہ مولا نا سر زیادہ واسطہ پڑے گا آپ کا ہے کہ نہیں، اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو چیزیں بھی اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی تھی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوں، تو یہ روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہ واقعہ جو ابھی آپ نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی سنت سے پڑھائی صحیح مسلم کے اندر ہے، ما من شیء توعدونه الا وقد رأيته في صلاتي هذه، ما من شیء توعدونه، ما من شیء توعدونه الا وقد رأيته في صلاتي هذه، اس کے آگے روایت ہے جی اب الناس امت جی اب الجنہ، جہنم لائی گئی جنت لائی گئی، یہ سب کا مجھے مشاہدہ کرایا گیا اس موقع سے، جنت کا جہنم کا سب ہم نے مشاہدہ کیا اس موقع سے، تو کیا اس میں ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا آپ سے وعدہ دیا جاتا ہے کہ جنت ہے جہنم میں ہے اس چیزیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا مشاہدہ کروایا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سی رہنے کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. قرآن نے فرمایا یہاں تک کہ لفظ کل بھی کہیں آ جائے تو اس سے مراد بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خارج نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر دیکھیں آپ آیا ہوا ہے تدمر کل شئین, کیا ہونا سر تدمر, جو آندھی آئی تھی کون سے قوم پر بھیجی گئی تھی, آج قومیات پر, تو تدمر کل شئین بیدنے بیامرے رب, ہر چیز کو عرش فرش اور زمین آسمان سب کل شئے معنی کیا ہوتا ہے کل بچا ایسا نہیں. تو کہیں پر دیکھیں تو جس تعلق سے بات ہو رہی ہے وہ اس میں داخل کریں گے آپ کہ جو کچھ ان کے اوتان تھے جہاں رہتے تھے سارا سب ملیا میٹ ہو گیا. تو فرمانے سے جن چیزوں کا آپ سے بات ہوتی یہ ہوگا جنت ہوگی جہنم ہوگی ان ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مشاہدہ کروایا. السلام علیکم.